Esan adierazi. Antxeta irratia, urtero urtero, aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxeta irratian. Egunon berriro ere, Euskadi Irratietako entzule, eta datozen 50 minutuetan aurretik jorratutako gaiak hobetu aztertuko ditugu eta asteburuko protagonista gehiagoren adierazpenak entzuteko, ba, parada izango dugu ere bai, zuzeneko elkarrizketak izango ditugu ere bai, minutu gutxietan gainera, izan ere, gaur arraunak utzi dituen kontuak aztertzeko ohorezko gonbidatuak izango ditugu, Ander Legazku eta Estibaliz Gezala elkarrizketatuko ditugu, eta lehen pertsonan ezagutuko ditugu asteburuan bizitako emozioak eta emaitzak, Jean-Pierre. Bai, aipatu dezagun, eta ben berehala aurtuko dugu Ander Legazkue, asteburu berezia izan da, eta ezinbestekoa, genetat, ba, aipatu dizutena lehenago, eta aipatu duguna, alde batetik Hondarribia Arraunelkarteak aurten lortutako kontxa, eta Eusko Labelen Ligako bigarren postu hori, ba, goraipatzekoa dela, eta batematek esan dizute, gazenak, gazetari gazenak, eta zale gazenak, pentsatzen zen, baita ere aukerak hor zirela, bai Bermeon asteburuan, eta gero Portugaleten, baino dena ezin da, eta gero zigor hori ordaindu du, pentsatzen dut Koruñako estropada hori eta Donostiako kontu hori, eta bueno, hori kontutan hartu biak, gora berakarak izan dituzte beste eskifaiak ere, baino arate guztiz denboraldi ezinbestekoa, eta aipatzekoa. Arraunaz gain Bidasoa, Real Unión, Hendaiako estadioak, bai. Eta bueno, Hendaia basketbolen neurketetako protagonistak adierazpenak izango ditugu entzun gain, noski, eta nola ez, asteburuak, ba, kirol munduan utzi dituen beste albiste batzuk ere helaraziko ditugu. Bueno, Jean-Pierre, prest gauzko saioa hasteko? Bere ala, zaparra erori du butatu pixkat, baina fresatzeko, bueno, ideia fresatzeko eta burua fresatzeko ere bai. Hortxe, ba, fresko, hasiko gera gaurko kiroletik saioarekin. Bueno, ba, arraunarekin hasiko dugu gaurko saioa eta lehen esan bezala albiste oso ona utzi zigun asteburuak Hondarribia Arraunelkarteko emazkumezkoen tripulazioa Euskotren Ligako playoffetan Ibaika, Tolosaldea eta Kabori gailendu baitziren Bermeoko estropadan eguneko azkarrenak izan ziren eta atzo Portugaleten bigarren egin zuten Ibaikaren atzetik eta guzti hau ondo azaltzeko, ba, gurekin Estibaliz Gezala daukagu. Egunon, Estibaliz. Egunon. Bueno, albiste ona atzokoa, ez? Beste urte batez, Euskotren Ligan arituko zarete emakumezkoen lau traineru onenen artean. Hori da, bai, datorren urterako, hori 2021 baterako ere, Euskotreneko txartela lortu dugu, eta, bueno, gaur lazai loin dugu. Bai, ospatuz, pentsatzen dut, eta bi estropada ezberdina. Alde batetik itsaso ireki batean, larun batean, hor eutsi zenuten baino gehiago garaipena eskuratu, eta gero atzo ere, ba, Ibaikaren ondo-ondoan, eta, bueno, justu, baino eskuratu zenuten postu hori, eta aurten denboraldi berezia izan da, konfinamenduarekin prestatzeko komplikatua, Stibi? Bai, urte oso desberdina izan da, eta, bueno, ba, horrela bukatzea, ba, ondo, konten bukatzeko modua da. Egia esan, asteburuko estropadak, ba, bai, oso desberdinak izan ziren, larun batean, Bermeon, itxaso nahiko nazia, berotzer atera ginenian bazirudin lazai zegoela, baina gero bapatian altxatu zen, eta bueno, ba, itxaso nazia izan genuen larun batean, eta atzokoa batzugu Ibaian, eta hor denak batera egin, eta indarra zeman, eta ia zein iristen zen lehenengo. Gainera, bazirudien, nolabait, bueno, zuek Euskotren Ligan aritu zarete, baina, bueno, Tolosaldea oso indartxu iristen zen playoffetara, eta, bueno, bazirudien, ba, papeleta guztietan Tolosaldea datorren urtean Euskotren Ligan aritzeko azela, baina azkenean, ba, ikusi da, kontxako estropadan zuek baino azkarrago ibili zirela, baina playoffetan gora egiten duzuela beti, eta etor mantentzen zaretela. Bai, egia esan, gure hirugarren playoffa da, hirugarren playoffa jarraian, irailan jokatzen duguna hori Bermeo eta Portugaleten, eta, bueno, esperientzia puntu batekin iritsi gera, bagenekin, bueno, ba, kiniela guztitan Tolosa agertzen zela, ez, ba, iaz ere eteko garailea agertzen zen bezala, baina, bueno, konfiantza puntu bat ere bagenun, ba, gauzak ondo ginezkero Tolosa garaitzeko gai izango ginela, eta lortu dugu. Estibali, nire ustez, Tolosak kontxan gehiegi eman zuen, gehiegi ez da baina ematen, baina nahi dut esan, luzera ez zutela begiratu eta etengabe aritu zirela kontxan eta hor isla handia du eta denboraldi isla guztia, baina alata guztiz ere zuek izan zenutela begirada luzera eta playoffa prestatzen ari zan ditela serioztasun handiarekin eta eskarmentuarekin. Adituak hori esaten dute eta horregatik hor egon zaretela eta mantendu zula postu hori. Hombre, egia esan dute bi liga desberdin dira eta Euskotren abuztu erdialdian bukatu zen. Ete abuztu bukera arte egonda guretzako ba esan dugu izan dugu horlako abantaila txiki bat, ez dago ondo esatia, baino hola izan da guk bi aste gehiago izan ditugu zailkapen hau, bueno, edo playoff hau prestatzeko. Orduan, bueno, beti zaila da kirolean, ez, neurtzea noiz izango duzun puntu gorena, baina, bueno, ba, prestatzaile fizikoak hortan zailatzen dire eta badirudi hontan ere asmatu duela. Aizu, galdera bat, atzo, estropada bukatu eta minutu gutxira miden idarretak, egin zuen, eman zuen hor esalditxo bat, eta bueno, esan zuen, bazela garaia Euskotren Ligan ere lau traineru ez gain, bueno, beste lau sartzea, ez kontxan bezala sartzean. Mezu hori zurea egiten duzu ere bai? Bai, egia esan nik ezin dizut esan, zenbakia 8 den edo 12 den edo zenbatekoa den, baino lauko liga bat oso pobre gelditzen da eta lauko ligak ez du inongo, bueno, zentzua izango izan zuen hasieran, baino oraintxe bertan ikuste du ja badela aldaketarako garaia. Aldaketarako garaia. Garai batean sari garaia izan zen, orain beste aldaketa bat, beste aurrera pausu bat. Eta, bueno, datorren urterako, lehenbizi, lasaitasuna bilatu, eta ja prestaketa ja hasiko zarete, hemendik hilabete batera, pentsatzen dut, eta zuzen ere, eta hor berriz ere arraun laurarekin, oriorekin, eta donostiagarekin batera, ligaren edizio berri batean sartuko zarete. Esti, aldaketa asko izango dituzue, nola antolatua duzue, ze informazioa duzue alde horretatik, badakizue nola antolatu eta plangintza bat egin taldearekin? Hombre, egia esan, garai hontan zaila izaten da jakitea zeinik jarraituko duen, zeinik ez duen jarraituko. Argi dagona da, azkitik jende asko datorrela, batoz amarra maikan eska datorren urteko ja lehenengo ontzian sartzeko prest daudenak. Eta, bueno, nik uste du ja pixka bat, bueno, nire partetik bintza ja relegoko ordua dela. Eta, bueno, nik uste dut orokorrian taldeak jarraituko duela, baina bai, beti bezala bizpairu baja egongo dira. Eta gero esango dizut, hemendik sei astera edo horrela pentsatzen dut elkartean poliki-poliki biltzen hasiko dela jendia, eta bueno, hortik aurrera, datorren uda bitarte lan gogorra egongo da berti. Bueno, Esti, mi esker gurean izateagatik eta bueno, berriro ere, zorionak asteburu honetan lortutako balentriarengatik eta ea datorren urtean zalegoarekin arrauna zagurtzeko edo relebo hori iristeko tartea hartzen duzun. Esan dako, mi esker eta animo. Mi esker eta beste bat arte. Bai, bat. Kiroletik. Bueno, hori emakumezkoetan, esan komentatu dugu pixka testirekin, bueno, nola Bermeoko estropadan garaile bilakatu zen Hondarribia, bigarren Tolosaldea izan zen, hirugarren Aibaika, eta laugarren Akabo, eta Portugaleteko estropadan, bigarren egin zuen Hondarribiak, Garaia Ibaika izan zen, hirugarrena Tolosaldea eta laugarrena Kabo izan zen. Hori emakumezkoetan, gizonezkoetan erronka berri bat zuen Hondarribia Arraun Elkarteak, Santurtzik zituen bi puntuko aldea murriztu eta Kaixabank koroa ekarri nahi zuten Hondarribira, baina ba, bi estropadetan Santurtzi Hondarribia baino hobe aritu da eta ezin dute ba, helburu hori bete. Gurekin zuzenean Ander Legazkue dakagu, egunon Ander? Egun honan der, orain bai, a ber, orain bai, orain entzuten da. Bueno, imaginatzen dut, ba, pena pixkat izango dezuela, ba, Bermeon bigarren egin ondoren eta Portugaleten bosgarrenak izan ondoren, baina, bueno, txalotzekoa eta goraipatzekoa da egin dezuen demoralia, Kontxako bandera eta Zarauzko bandera ekarri baitituzue Hondarribira. Bai, bai, gainera pintxatu behar dugu, ba, Uztailean 20 puntora ginela, eta ba, ligara bizirik iriste azkeneko jornadan, ba, oso lango horra gina, eginaz, eta, bueno, hortxe da gure lan. Bai, lango gorra egin duzue, izan ere, ba, bueno, Galiziako lehenengo estropadan, lehenengo jardunaldian lehenak izan zineten, ba, lehenak izan ziren, lehenak izaten eskola beliga honetan, baina eski bigarren jardunaldian, lehenengo postu batetik, azken postura iritsi zineten, eta jende askok, baina, amaitutzat eman zuen eskola beligako txapelketa hori Hondarribiaren zat. Bai, bai, ba, guk ere hortxe liga jaztu genuen, eta esan genuen, bueno, estropada zaron egitera, banderak irabaztera, eta hori lortu dugu. Azkenan ligatik bandera genuen lortutako taldea. Eta nola den, nolako izan den liga hau, nolakoa den 2020 urte hau, arraroa ez, ba, liga ere arraro izan da, izan ere Jean-Pierre talde guztiek gora bera handiak izan dituzte. Ba, gora bera handiak izan dituzte eskifaia guztiek, baina alata guztiz ere hor, trampa bezala da, aipatzen zuen, ez, bueno, gu ja liga hor baztertzen dugu, eta Hondarribian hori... hau txikia erikin zaten da, baztertu bai, eta estropada, eta garo, garaipena eskuratzen bali maitituzu, hortxe bertan zaude berriz, eta, bueno, Zarautzeko egunean, egun handia izan zen, arren mundu nekintzat, eta txapelketak baztertu, eta Kontxarako prestaketa... Okerrez banago, hirugarren aldia jarraian bai, Zarautzeko bandera, eta Kontxako bai, estropada, hiruak hirua jarraian. Bai. Hori ez da... Ze pasatu zen, zuen burutikan Koruñan, bigarren eguna hori pasatuta, zuen buruan zer zenuten, eta astelen bertan, astearte hartan, zer zenuten? Zuen artean hitz egin zenuten, pentsatzen zenuten urtean zehar, beste eskifaiak arazo horiek izango zituztela, nola... Ba, zein informazio zenuten alde horretatik? Ba, egia esan, ba, beste eskifaiak ez genek igun... Agian hain beraka da edo emaitza txarra esango dut. Soterak hori bai. Da, zirbenak ere bai, ez? Denek. Donostiarrak ere bai. Bai, ez denun espero, baina gu Koruña ondoren, klua iritsi azte hartan, eta bagenek igun, hori baina askoz gehiago ginela, eta justo Donostin berriro golpe bat hartu genuen, baina gero zirbenetik aurrera ja, ba, gure eguneko una ematen, demostratu genuen, ba, kompetitiboak izaten, igual, izan garela. Bai, izan ere, Euskola Beliga honetan seik traineruk lortu dute bandera bat behintzat irabaztea, eta bueno, hori nahiko arraroa izaten da. Zuretzat, Ander, pertsonalki, ba, bueno, denboraldi berezia izan da, izan ere, bigarren denboraldia da ba banko fijoan ibiltzen zarela, ez? Eta bigarren denboraldian, B trainerutik ara A trainerura igoza dituzte, eta, bueno, sekulako emaitza lortu dituzu. Bai, egia esan aurrek urtean betrainoran egonda, eta ortenan, ba, oso eskertu da taldeari, asko lagundu diate, eta, bai, esan, nik, demoraldia ziren esaten diate, emaitza lortuko nituela, eta ba, firmatuko nun, sabeiak itxita, eta pentsatu ere. Gukere, bai. Egia esan, itxaro pentsu ginen, baina, bueno, egia esan, Kontxa berreskuratzea, eta gero Euskal Ligan hor, azken egun arte, puntian dutea, ba oso plazer handi bat izan dela hori kontatzea ere. Gauza bat, eta lenguan batzordekide batekin hitz egiten nuen, Derbi Arraunkarteko batzordekide batekin, aldarrikatzen dugu hemen eskualdeko indarra, eta Harrobiaren indarra zu, Santiago Tarraken, bai, formatu, zai, bai, nik ezagutu dut, trainerua eta irabazten, Hondarribin, orduan, baina nahi dut esan, eskualdeak, Harrobia aski indartsua duela, eta mamitsua, ba, inigo bertizi ibilida. Inigo, bai, inigo, eta behar. Gorka ere, bai. Eta bera nahiak. Bai. Zure formakuntza Santiago Tarraken gero bainoan zen egon zinean, eta bai, ez da? Bai, ni Santiago Tarrak zen nintzen, aurki mugikorra egiten, eta Hortikan ba aurrerak aurrerak Espainiako selezioa iritsi nintzen 2018an, han bizi nintzen Bainolasen eta ba urte oso gogorra izan zen eta nahiko nekatuaz ba txipa aldatzea erabaki nuen Hondarribira jutea eta ba hementxe nago Hondarribin. Bakardadea hori ezagutu duzu eta goi mailako kirolariek bizitzen duten mundu hori aski berezi dela eta gogorra. Bai, bai, nahiko gogorra zen. Azkenean egunero bi entrenamendu egitea, osea, ez zenuk azun beste zer egiteko denborarik, eta ba, pixkat erreta bukatzen duzu edo nekatua, osea, horretaz, eta txipa aldaketakin asko zobeto, orain. Argi dago ez dela kasu, ba, kasu, ohiko kasu bat, ba, bueno, bi urte banku fijoan ibiltzen den norbait, ba, bueno, lehen traineru batera iriztea, eta bai. Horrelako emaitzak lortzen dituena. Baina, eskarmentu horrek, baliagarria izan da zuretzat. Ni, bai, bai, nik uste, oza, horren esker, lortu dala, onera iriztea. Horrek, oza, oso bendari da dago horra, lortzen duzu hori eginez. Eta horrekin, ba, aurrera. Bueno, eta galdetu behar dugu, ba, bueno, orain imaginatzen dut denboralditxo bat, lasaitasunerako denboralditxo bat hartuko duzuela bai zuk eta bai zure traineruko kidek, baina, bueno, nola prestatuko duzuela torren denboraldia, noiz hasiko zarete entrenamenduekin? Ba, entrenamenduekin espero, azaroan, segun COVID-aren asuntoare bai nola di joan, ba, azaroan denak elkartzea, eta berriz denaren bila jungora, dudik gabe. Aldaketa asko aurre ikusten dira taldean? Ba, ni dakidanez, ez asko, oza, bi agian, Etxebeste eta Marizkurena, baina ez daki seguro, eta beste guztiak oraindik ez dute ezer esan. Gaur bilera dugu eta... Ba, arraun munduan hori normalizatzen da. Bai, ez. Aldaketa horiek normalizatzen da. Ez ondarriko eski baina magak, baizik eta beste... Bai, guztietan. Bai, aldaketak, alde batetik bestera, ez dakiten... Alata guztiz ere bi galdera, gero atzoko estropagari buruz eta hain zuzen ere Portugaleteko uretan gertatzen dena normalen. Bi eredu dira. Alde batetik Hondarribia eta Oriok duten eredu hori, arrobiakin lana egitera, eta gero beste eredu bat Zirbarak 10 Kantabriak ditu. Bai, Santurtzik, gertu bai, Santurtzik ez dakit, nola zenbat, Santurtzik ba, ikusi nuten beste arraunlari... Bai, kanpotikan. Kanpotikan. Hor, bi eredu dira. Bai, baina, bueno, nik uste... Osa, aurrera begira edo luzerako proiektu bat egiteko, asko zobea dela, arrobiko... Arrobiko... Hori da, arrobiko jendea erabiltzea. Ba, hortik gero, azpiko kategoriatik ikusten, bere goiko kategorikoa igo egin dela, ba, zuz pentsatzen duzu, nire bai gora, junbardet. Gora. Eta azkenean hori rueda bada, eta ez da geldatzen. Eta ez hori bakarrik, bueno, aurten ikusi da, bueno, urte askotan zehar aurrean egon den traineru bat, eta puntan-puntan ibili den traineru bat, kaiku bezalako traineru bat, ba, aurten Eusko Label Ligatik jeitxe egin dela, eta datorren urtean ARC baten ibiliko dela. Eta diruak momentuan, ba onura asko ekartetzake, baina gero dirua agortzen denean, ba, hor galerak etor daitezke ere bai. Bai, Kamus fitxatu dute, kaiku tarrak, albiste atzo jakinera zizuten, Kamus izango dela entrenatzailea kaiku bizkaitarra historikoa. Historikoa. Historikoa, bizkaitarra. Datorren urtean, bereien entrenatzailea izango da. Gero beste galdera bat, kanpoan gildu da, Portugalateko uroiek eta estropada horiek... Oiko galdera. Oiko galdera, baina urbide hori, atzeka, laugarren kale hori zuten ten, eta urbide kaskarren atzo. Kaskarren atzen. Ote. Bai, bueno, atzoa suertea guretzat txarra izan zen, baina aurreko Portugaleteko aurreko estropan ba, gure alde egon zen. Ta hori Portugaletera arrauna juten zarenean hori bakizu hor dagoela. Ta horrekin aurrera jarraitu behar duzu. Bai, eski ez dago besterik. Ez dago besterik. Horrela izan da beti, betiko kexak eta egongo da modu aldatzeko atzo bai. Egon ziren estropada bitartean hitz egiten, sailkapenaren arabera eta aurreko larun bateko emaitzen arabera, entrenatzaileek hautatzea, nola beraiek dakiten, zein den kalerik onena jardunaldi guztietan, beraiek hautatzea, ordenean. Zirbenan ere ez da, erraza izaten. Orduan, bueno. Ez, Petrano. Varianteak nik uste ja gaia nekatzen hasia dela, bai entrenatzaile ordezkari eta baita ligako arduradunekin, eta bueno, nik uste hori konpontzeko urtea luzea daukatela, eta horretara jumar direla. Konponduko. Inoiz ez dute konpondu. Inoiz ez dute konpondu, eta baina ez dakit. Horrekin bizi beharko da. Bai, horrekin jarraitu beharko da, eta bueno, ba, ara juten zaren erraunean, esan duguna. Ba, hori horre ongo da beti. Bueno, Ander, ba, eskertzen dugu asko gurean zuzenean izateagatik, ba, zorionak esatea besterik ez dugu, izan ere ba, baizuk eta bai Hondarribiarraun elkarteak sekulako denboraldia egin duzue, eta jarrai dezazuela horrela lanean, arrobia lantzen, eta bueno, ba, zu gaztea zarela, segi lanean, eta ea urte asko atraineruan ikusten badizugun. Bueno, eskerrik asko, Ander. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxeta irratian. Ikusgarria bai, Hondarribiarraun elkarteko denboraldia, eta momentuz ikusgarria izaten ari da Bidasoarena. Jean-Pierre, atzo Badagueskaren aurka 27 eta 21 irabazi zuten, eta momentuz hiru neurketetatik hiru irabazi dituzte. Ordu bateko saia dugu, agurtu behar dugu behar den bezala, Ander, ez dakit beste kirola maiti dituen ere, edo jarraitzen duen Bidasoaren jarraitzalea den, edo ez dakit, Bidasoaren jarraitzalea zea, edo futbolaria, edo errealzalea, edo atletizalea, edo... Arraunarekin hasi duzu? Nahiko lan udaran, bai. Bai, eta gero, bai. Gero ziklismoa, baina aurtenara Pogatxar, bai. Pogatxar, baina, eta Roglic. Horren inguruan ere hitz egingo dugu. Bai. Pogatxar, Anesanteesteban. Anesanteesteban, bai, Landa, azkenean. Mikel Landa, laugarren postu bat. Laugarren postu bat. Bate batek esaten zuen, erlojo bukun kontra arazoak izan egon ditu. Landismoa dudan jarri zuten, eta horren dugunean. Eta bere lana bete zuen, eta hor, laugarren. Paco Galdos garai batian eta Lejarreta, Manuel Lejarreta, beti kritika jasotzen zituzten alde horretatik, baina. Uste dut, bere lana askitzukun betez. Bai. Horretaz, hitz egingo dugu, esan dakoa, Ander, mila esker gurean izateagatik, eskerrik asko, eta horrengo arte, hemen bakizu, ba, edozein momentutan ekarriko zaitugula, eta estropaden inguruan hitz egingo dugula, Ander. Bueno, eta orain bai, Bidasoaren inguruan hitz egin behar dugu, izan ere Jean-Pierre, 27 eta 21 irabazi zuen Bidasoak Badagueskari. Bai, hiru garaipena ligan, eskuratu ditu, Bidasoa taldeak hiru garaipena aipatu bezala lortu ditu, eta atzo ere zen bat erraza izan, Nolasko hain zuzen ere entrenatzaile, goi mailako entrenatzailea da, eta aipatu behar dugu Bidasoa helburu nagusia zena, bi puntu horiek eskuratzea. Oantxe bertan Barcelona lidera bezala dago, bigarren postuan, Bidasoa, eta hortxe azaltzen dira beste taldeak ere, kontuta hartuta, Bartzelona eta Bidasoa beti aurretik 6 puntu ekin. Atzoko norreoka, hortxe bosteun zaleekin, jokatu zen hartaleku kiroldegian, eta ja hasiera batetik Bidasoa bere maixotasuna erakutsi zuen, eta bere lana askitxukun bete zuen, ezian 6-0ko eskemarekin, gero bost eta bat Zabalarekin eta Kalderekin, baina eta guztiz ere hor pibote lanetan Julen Aginagaldet betetzuen duen eremu hori ere kontutan hartu behar da, eta lehen lerroren lana errazten du. Iñaki Cabero aipatu behar du. Hori aipatu behar du. Bultatzen zen. Atzo ondo ibili zena Iñaki Cabero. Bai, gogotxu zegoen, leniziko bil jardunaldiak, eta bere gala oso, eta berezia egolak, galetik, oso bereziak espina horretuen, baina argilez. Dani Argilas eta 6-8tik sartu zituen. Bai, egia esan atzo egaletik, bai Caberok eta bai Adrian Crowleyk, gole derra sartu zituzten. Adrian Crowleyrena kabiar. Bai. Kabiarra, jokalari, eskarmentuko jokalaria, kalitatzezko jokalaria. Eta badirudi bere sasoia ere, aurreko urtean, nabaritu zitzaion lesio grabe batetik. Eragina, bi lesio, hori da. Bere eragina izan zuen, baina... Baina urten badirudi berriro, duela urte batzuetako Adrian Crowleyk ikusten dela, bai. Eta gero ere Zabalaren laguntzarekin, Zabala eta Crowley hor bere lana ondo betetzen dute, minutu batzuek zatituta, eta hori alde nabaritzen da hori, eta gero bada beste jokaldi bat, Salinas diagonala bilatzen du beti Zabala edo beti Crowley, eta Crowley eskarbitu jokalaria, eta gero... Porlanen egontako jokalaria da. Eta komentatzen genuena, ez Julen Aginagalde hor zelaian izatea, hiru jokalari hiru jokalarien defentsa erakartzen du, eta gero ba Rodrigo Salinas bezalako jokalari bat badaukazu, ba bueno, oso azkar ikusten ditu atera bideak, eta hortxe beti daude izkinean, bai Crowley eta bai Iñaki Cabero, ba gola sartzeko prestiz. Hain zuzen, Iñaki Cabero 14 gol sartu zituela, ba bueno, bere adierazpena jaso genituen, eta ba jarraian entzungo ditugu. Bai, bueno, zaila izan da, ez? Ekipo ikustea pues telebistatik, baina bueno, gero gaur saiatu naiz ba oberen egitea ta sortez edo ez dakit zergatik, ba partidu ona atera zait ta oso kontentu nago, ez? Bai, partidu zaila, baina bueno, saiatuko gea pues hori, gaur bezala ausarta bera izan zen, aipatzeko ba, eta oso lana txukuna baino gehiago bete zuen atzoko neurketan, bada Hueskaren aurka, eta bada Hueska aipatu dizuta bezala. Espina, Atezaina, Antxasa Xumensef, Sergio Pérez, Pinto, da, azken aurreko urtean Montoya, ba, bueno, hasiera kaskarra izan zutela, eta azkenean 15. Aurten ere, hasiera kaskarra zer punturekin dira. Baina, azken bi urteetan, Europan aritu den taldea da. Bai, eta nolasko esaten zigun, prentza horrekoan. Jokalei ona ditut eta hobetu behar dugu, eta alde horretatik ba uste dut talde hori ba maila on batean ba bere lana ba, fruitua jasoko duela pentsatzen dut. Gero goi mailako kontuak ez dakit nola izango diren eta nola josiko duten, eta baino goi mailako jokalaria dituela bai, noski baietz, bada Hueskak atzo galdu egin zuen eta Bidasoa garaipena eskuratzu zuen, garrantzitsua. Eta meritua Bidasoarena, ba, kudeatzea, berrogeita zortzi urduetan, bin neurketa bai dituelako. Eta hain zuzen, ba, bueno, Jon Azkuek, bihar sortziak eta laurdenetatik aurrera, RKNX talde Kroaziaren aurkako neurketaren inguruan, ba, adierazpen batzuk egin zituen, baita bada Hueskako neurketaren inguruan ere, eta, bueno, ba, entzungo ditugu, ba, Bidasoako kapitainaren adierazpenak. Batez ere, ba, solido. Kanpoko bi partiduak irabazita ba aire asko hartu deu, ze badakigu azkenen etxen partidu denak irabazteko gai gehala eta hortarako borrokatu berdeula. Orduan kanpoan irabazte horrek bai emate digu alako segurtasun bat, baino hori gaur bezalako partiduak aurre atera berria, ze nahi badeu hor gora neon etxen dena irabazi behar da eta kanpoko partidutan baldan gehiena atera. Ez da gauza bat, Kroazia errega dira xamurrak, Ez, partidu gogorra izango, baina bueno, Europako partidu guzti bezala. Taldia oso pres dago bolako partidu exigentetarako, eta ba, bueno, gaur bigarren zatia nahiko kontrolatuta egon da, jokalari batzuk aire pixkat hartzeko baitare balio izan digu, eta aste arteko partiduako dana emateko prest. Guk behaien aiztio biratu behar, gure bakarrekan biratu behar diogu. Guk nahi edo ez igandia eguerdia jokatu dugu eta hurrengo partioa aste arten dakau, hasi que hemen dikan, ez da, 48 ordu pixka gaixio dazkau. Etxen lasai egon, deskantzatu, biharko entramentua aprobetxatu eta aste arten eguneko emateko. Bai. Bueno, sasoiko iristen da Bidasoa RKNX-en aurkako neurketara, baina esan zenion atzo Jon Azkuri, talde Kroaziarra ez da bat ere xamurra. Xamurra eta jokalari aski, bueno, pesik, Ademar Leonen aritukoa. Hori guretzat ezagunena. Ezagunena, baina, bueno, Atezaina hor, Radovanovic eta Moreno ere, jokaliona Jelinik, ere bai, Mario Hernandezek aipatu zidan, pixkat jokalarien indartsuenak orziranak, Jagantzak, kontuz, lehen lerroan ari dena, Bubinitz ere bai, bueno, izen horiek kontutan pixkat hartu, pesikara hain zuzene, eta hegazkinen etorriko dira. Txarter. Bidasoa bai, egazkinean joan, baina Bilbotik Frankfurtera edo Parisetik Zagrebera joan beharko duen, Zagrebera ditan dit, ez, txarterren zuzenean edo preko dira. Bueno, ohikoa dugu hori ere bai, ez? Bidasoak duen azpiegitura dauka, azken urteetan zeo zer hobetu da. Bai, baina aipatzekoa da, EHF European Ligeko gainontzeko taldeek ze maila duten, eta bueno, ba, batzuentzat ez da ezaguna, ez da talde ezaguna, baina bueno, ba, txarterrean etotzeko maila. Eta gero beste gauza bat, zeja ligako talde bada, eta lehen oain duela aste batzuek, bardarri irabazi zion. Hortxe, koska. Normalean, adituak esaten dute, bueno, gaindituko dugu kanporaketa. Baina, bigarren neurketa de Kroazia dago, eta jokatu behar da, eta bidaia luzea, eta Kroaziarrak beti izatzen dira. Oso indartsuak, baina jokalari onak, tekniko. Eta tekniko aldetik eta taktiko aldetik jokalari oso onak. Eta gogorrak. Bueno, hori ba, bihar izango da, gaueko 8ak eta laurdenetik aurrera, eta bueno, ba hori, 48 ordutan, bi nor gehiago. Hori izan zen erokeri bat, eh? Bai. Erokeri bat. Eta ja esan zigun Guruzagin Agalek azkena izango dela. Bueno. Bueno, hori ikusiko dugu. Ikusiko dugu hori. Sintonia eta futbolarekin hasiko gara. Izan ere, Jean-Pierre, futbolean ere pixkanaka denboraldia gertunatzen ari da, edo bueno, hori badirudi, ezakigu gero atzeratuko deno zer egingo duten, baina ba, liga hasierara ondo iristeko Real Unionek, denboraldi aurreko lehen neurketa jokatu zuen Erreala zeren aurka, esan dugu leheno pixkat klandestinitatean izan zela, baina bueno, bi eta hiru irabazi zuen zubietan Erreal zeren aurka, eta bueno, ba, guk itzegin genuen, ba, telefonoz baldin bada ere, ba, COVID, baitor zure ikarekin. Bai, baina COVID dela medioetan, dena itxita, sasian bezala. Sasian notea bezala. Zan, joan zinen. Ni badakit presidentean egon zala. Ez dakit, diru eske edo. Ez dakit, ba, claro, beharko du, eta itzarmena berritu. Errelarik, baina nik ez dakit, itzarmen hori berrituko duen. Ez dakit. Habian diru berren. Asko da, eh? Eibarrek eta Relunenek zuten, eta dute oraindik itzarmen hori. Ez dakit aldaketak izango diren alde horretatik. Presidente alde batetik, eta jo, ba, kontseilari batzuk ere bai, bertan egon ziren. Kirol zuzen nire imaginatzeut ere, bertan izan zela. Ez dakit, bertan egon zen, kirol zuzen nire, pentsatzen dut, futbol zuzen nirea. Futbol zuzen nirea, kirol. Berak aipatu zuen, prentsaurrekoan, bere aurkezpenean esan zuen, ez naiz kirol zuzen nirea, naiz futbol zuzen nirea. Ados. Orduan, Txiberria Jaunak esaten duena, onartu behar da, alde horretatik. Neurketak paradoxikoa zen dato bat utzi zuen, ez? Ba, bueno, bi eta hiru irabazi zuen Real Unionek atzo, baina, ba, bueno, hiru goletatik bik, ba, fitxa ez duten jokalariak. Eneko Izmendi, bueno, aipatu behar da, hasiera batean, Eneko Izmendi, eta lehen Izmendi, joan den urtean bertan behera, utzitako jokalariak, entrenatzen ari direla. Eta Nestor Salinasek eskatu zuen berriz ere entrenatzea. Bueno, Real Unioneko agintariek, uste dut erabakia, ba, on bat hartu dutela alde horretatik. Baina gero, ba, claro, Kijera oraindik ez dago prest, Kapeleteke minartuta jarraitzen du, eta ba, Madrazok ere bai, Eki Bravo ere bai, Eibarrek utzitako jokalari ere bai, eta orduan, ba, bueno, amaikakoa, ba, Txustarekin, eta bar, Txusta elosegi, isan elosegi eskubitik, ezkerretik Lukber. Eki eta Borda, lau atzelari. Bi erdilari hor Jagoba Bebeikin eta Anatzeli Zondorekin, hiru jokalari lerro batean, Kun erditik, eskubitik Donoso, eta Eneko Izmendi, eta aurrelari bezala Bigera. Eta sartu zizuten golak, Eneko Izmendi, alde batetik, atzeden aldiraino joan zen Donoso, 0-2, gero bat eta hiru, hirugarren golak Nestor Salinasek sartu zuena, joan den urtean tudela non egon zen, eta Real Unionari sartu zion gola, eta gero Donostiarrek sartu zuten, azken orduan, 2-3 sofritu zuten, bigarren zatean Zulaika hori aipatu zigun, eta bueno, gero aukera izan nuen, Txustaren hitzak hartzeko, nonbaitetik, sateliten bidez. Bueno, ba, entzungo ditugu Txustaren satelite bidez jaso genituen adierazpen horiek. Bai, sentsazioak onak izan dira, ez? Bueno, pretemporada da, lehenengo partidua, eta bueno, hobetzeko gauza asko dazka guain dikan, baina bueno, jendia osoko gutxi ikusi da, lan egiteko guakin, eta bueno, fitxak eta berreke bai ikusteko aukera izan deu, eta nik ustez beraien kalitatea ikusi izan deula, eta bueno, pixkanaka talde bezala azten jarraitzeko, ba, nik uste eta hasiera ona izan dela. Bueno, ba, hasiera ona, ba, hori, lehenengo aurre denboraldiko lehenengo neurketa, eta bueno, jokalariak ikusten azteko, taldea egiten azteko, eta, bueno, ba, pixkat ere mugitzen azteko esan daiteke, porque... Ba, astintzeko gorputza, hasiera batean, astintzeko, eta amaiketan, hasizen neurketa, eta datorren larun batean, ja, bigarren neurketa izeko da. Kontu, zabia, san ziren aurka. Bueno, ikusiko da. Beste ritmo beste bat, eta bila beste maila bat. Beste maila, ja, sanzek irabazi egin zion, lehengoan, larun batean bertan, Barakaldori bi eta bat, han bertan dago Estrada, Barakaldon. Bai, hori da. Bueno, eta futbolarekin lotuta, hori Real Unionen aktualitatea da, baina futbolarekin lotuta, ba, bueno, Hendaiako Englantinsek, ba, zazpi eta bat irabazi dio Donibane Garazi futbol taldeari Pirineotako kopan, eta ligako urrengo neurketa Donibane Loizuneren, ba aurka izango dute, bai, eta bueno, emaitza horien bai. Berri ere emango dugu hemen zuzenean datorren igandean izango da arratsaldeko hiruretan, Kiroletik. Bueno, eta futboletik, ba, errugbian zentratuko gara, Jean-Pierre, hurrengo minutuak, izan ere Hendaiako estadioak denboraldiko bigarren jardunaldia jokatu zuen atzo, aurrekoan ez bezala, ba, atzo 17 eta 33 galdu zuten Saint-Médard Enjaleren aurka, nahiko haserre bukatu zuten jokalariek neurketako epaiarekin, hori jakin izan dugu, izan ere atxedenaldira 3 eta 22 galtzen heldu baitiren. Ba, baina azkenean, ba, Saint-Médardeko jokalariek, ba, eskarmentu gehiagorekin, zorrotzagoak ere, eta hori gire lan hori kontutan hartu behar da, aurkariaren lana kontutan hartu behar da. Hor, ba, bueno, kezkak sortu ziren azkenean, nahi zuten ba, finkatu garaipena hortezen lortutakoa lehen jardunaldean, eta ba, bueno, denboraldiari ba, aurrera pausu berezi bat eman. Ez zuten lortu, baino alata guztiz ere, ba, horre zan zan bere lana, eta datorren igandean ere, beste neurketa betu. Uste Mugerrera, joango dira. Uste Mugerrera, bai, Mugerren aurka jokatuko dute. Eta, bueno, ba, atzoko epaile kontu guzti horiek ondo jakiteko, ba, Felix San Martinen adierazpenak bildu ditugu, Hendaiako estadioko ba, ordezkaria, eta, bueno. Zen asko gertu aldagelta. Azken hobe, errubilariak. Aserre da behar errubilariak hobe denbora txobatuzte. Bai. Bueno, entzungo dugu beraz Felix San Martinen adierazpenak. Bueno, bigarren taldeak, dakizun bezala, irabazi du. Lehenengo taldea oso gaizki, galdu dugu 17-33. Zer gertatu da, lehenengo zatia oso gaizki. Penalizazio pila bat gure kontra. Eta lehenengo zatia bukatu du 3-22. Orduan, nik uste dut hori dena esaten dula. Zer gertatu da zergatik hainbeste penalizazioarekin? Jokalariak, oraindik, eta gehiena talde on baten kontra Saint-Médarden jalen bezala, ez dute menperatzen reglamento berria. Eta zei penalizazio segituan, raketan retentzioaren gatik. Saint-Médarden jalek zeukan jokalari bat biteur oso ona eta penalizazio guztiak transformatu ditu. Bigarren zatian Hendaiak erreakzionatu du pixka bat eta emaitza bukaeran izan da, bueno, hobetu dugu pixka bat emaitza engaizki eta bukatu dugu 17-33. Baina egia esateko Hendaia gaizki. Saint-Médarden jale taldea oso indartzua. Eta gure taldea ez badu menperatzen reglamento berria. Eta inbeste penalizazioak egiten baditu gaur bezala. Ba, segurazki etorkizunean arazoak eukiko ditugu. Hume, ba, reglamentu berria ezagutzen ez baute, jai daukagu Jean-Pierre, neurketaren bat irabazteko bai, aukera izan dute, baina, bueno. Bueno, ba, reglamentu arau berriekin ere hortezen irabazi zuten. Hori da. Orduan, ba, Mugerren ikusiko du zertatzen. Epaia kontuak izan. Epaia kontuak izango zian. Bueno, esan, komentatu du, berak, reserve taldeak ba, garaipena lortu zuela, oso estu joan zen neurketa, baina, 21 eta 34 gehiendu ziren azkenean, Charles Tailleberre elkarrizketatu genuen, hauek bere adierazpenak. Haiek gu baino hobekiago sartu die partidan, eta gero gu sartu garenean, bigarren temporadan, be hobekio aritu gira, eta irabazi dugu gero nola fisikoki ongi hobekiago ginen. Gehiago handiak eta gehiago indartsuagoak ziren, eta bon, gu sartu garenean, fiteago aritu gira, eta baloia mugitu dugu eta gero irabazi dugu. Norgeiago kiroletik. Ba hortxe, Rezef taldeak hobeto ibili zen, ba, esan dute, ba, San Medagen jale taldea ba, gogorra dela, baina bueno, hortxe, ba, lehenengo taldea galdu, baina bigarren taldea ere ba ondo ari denaren seinale. Eta endaian esaten duen bezala, gora estad eta ale estad. Astelen goizian astudindu behar da pixkat, eta bueno, garaipena, beste garaipen da lortzeko mugerren, Xabi. Hori da bai, hori da bai. Eta endaian jarraituko dugu, izan ere saskibaloiari dagokionez, endaia basketbolek baioraren aurka jokatu zuen larun batean, denboraldi aurreko hirugarren eta azken neurketa, eta aurrekoetan bezala garaipenarekin bukatu zuten neurketa, 82 eta 78 irabazi zuten, baina markagailuak adierazten duena baino estuagoa joan zen neurketan. Kerman Etxebarria, jokalariak neurketa nola joan zen azaltzen digu hurrengo adierazpenetan. Norgehiagokoa oso gogorasi zuen Baionak, zelai osoko zona batekin eta defentsan zona oso fisiko bat proposatuz, eta guk lo xamar sartu ginen neurketan. Lehen laurdenean arazo handiak eduki genituen presioa gainditzeko eta saskiratze erresak eman genizkiegun. Lehen laurden hau 15 eta 25 Baionaren alde bukatu zen. Bigarren laurdenean berriz ere guretzako arazoak, presioa gainditu eta gero ezin joko polit eta eraginkorra martxan jarri beraien zonakako defentsaren aurka. Laurden honetan eta gure aldeko 12 eta 8eko partzial baten ostean, markagailuan aurrean jarri ginen lehenengo aldiz. Baina oraindik gure ritmoa ezin inposatu eta bigarren laurden hau Baionak aurretik bukatu zuen 32-28. Hirugarren laurdenean gure defentsa aldatzea erabaki genuen, zona 2-2 batera. Defentsako aldaketa honek baita ere erasoan joko garbiagoa egiteko aukera eman zigun. Azkenean gure ritmoa inposatzea lortu ginen eta joko azkarrari esker aurre hartu ginen. Beraien defentsa jada ez zigun arazo handirik sortzen, eta gure hirugarren laurdenaren kontinuitatean segitu ginen. Erritmoa on batekin erasoan nahiz defentsan. Baina Baiona beti lehiakor izan da, ezin izan genuen markagailuan zulorik egin azkeneko 2 minutuei arte. Bi azkeneko minutu horietan Baionak burua jaitsi zuen, eta honez gero garaipena etxean gelitu zen 82-78. Kiroletik. Bueno, ba, Kermanek esan du, neurketak, ba, bueno, ez du juntzela, eta ez zela markagailuak adierazten duen bezain aize irabazi, ez dutela hain aize irabazi Baiona. Eta, bueno, ba, 10 minutu inguru ditugu gure saioa bukatzeko, eta orain, behin eskualdeko kirolaren errepaso egin ondoren, ba, kirol munduak asteburuan utzi dituen gainontzeko albisteak errepasatu behar ditugu, izan ere, ba, kontu asko ditugu aipatzeko. Txirrindularitzan, atzo Tadej Pogačarrek 22 urtekin, Tadej Pogačar esloveniar gazteak, ba, baturra irabazi zuen, Parisen barrena maiotoriarekin iritsi zen, eta esan daiteke sorpresa izan zela, ba, larun bateko koroneskaladan gaiendu zen, baina inork ez zuen espero Primoz Roglicek ukizuen betekada izatea, eta azken etapan, Tadej Pogačarrek lortu zuen turreko garaipena. Eta zaleek, pozik, aditu guztiek aipatzen zuten zeozer, Roglicek eskuratu zuela turra, eta zale guztiek esan ez, begira ezazuen, hortxe bertan Pogačar azaldu zaigu, eta indarra berria ekarri gaitu, arnasa berri bat ekarri gaitu, 22 urtekin esloveniarra. Eta haze txirrindulari gazteak etortzen diren, izan ere, emeretzi urte ditu, gut bana erteko 23, sekulako txirrindulariak datozte. Bana ertek, kiston turra egin. Sekulakoa. Eta ikusi genuen lugu irudietan indar pixka galdu zuela, baina sekulako turra egin. Uste dut, Pogačarrek egindakoa sekulakoa dela, Roglicek eman duen maila ere oso nahi izan da, baina benetan, aurtengo turreko, izen goraipatzeko izen bat, ba Wout van Aert izan da, izan ere, ba bueno, sprinteko etapak irabazi ditu, mendian oberenekin ibili da, Roglicek lagundu behar zuenean lagundu dio, eta sekulako turra egin du. Bai, Wout van Aertek, eta bai Mark Hirschik ere, ba bueno, sekulako iesaldiak harrapatu izan ditu, etapa bat irabazi zuen ere, eta bueno, ba hortxe, ba, bi izen... Suizarrak garipena eskuratu zuen, eta kantzelararen kidea zan, bai, eta bai, bere ikaslea, eta kantzelarak azkenen suizar baten garipena kantzelarak lortu zuen, Fabio kantzelarak, Fabio eta kantzelara. Bertan, Risteke garaipena hori lortu egin zuen eta goraipatzeko. Eta gero beste bi gauza goraipatzekoa berehala izango ditugu gure Landarena eta Valverdera nahi nuke zeu zergatik. Bai, bai. Mikel Landak, ba bueno, sekulako lana egin burutu zuen ere azkenengo astean, kronoeskaladan oso ondo ibili izan, ba bueno, badakigu kronoa ez dela bere ba probari gogokoena, baina bosgarrena iritsi zen kronoeskaladara eta laugarren bukatu zuen. Bai, eta laugarren bukatu du turra. Eta hor batzuk egon ziren dudan jartzen bai, landismo kontzeptu hori. Ba, landismoa, ba, egun batetik bestera bai. Landismoa goraipatu. Horrela da. Eta aipatu behar da, eta goraipatu behar da. Landa adituek esaten zuten, denbora asko galduko du, abar eta bar, eta gero ze hartatu zen azkenean, laugarren postu hori lortu egin duela, eskuratu duela, eta nahi nuke horroitarazi, garai batian Pako Galdos arabarrak beren maila hori erakusten zuela, eta beti orekatua, laugarren bosgarren postua, turrean podiuma eskuratzeko oso komplikatua da, giroan ere bai, baina Marino Lajarreta berze txirrindulari zen bere lana horrela azaltzen zuena, eta lortu zituen bere garaian fruituak. Landak ere bai, eta goraipatzeko da gure Landak, Mikel Landak eskuratuko laugarren postu hori, eta gero bere adinarekin ere, beti prest hor Alejandro Valverde. Bai. Alejandro Valverde bidasoko itzulia irabazi egin zuena garai batean ere. Bueno, ba, Alejandro Valverderen lana goraipatzeko ere, eta baita ere, Italiako emakumezkoen Italiako giroan, ba, Ane Santesteban horretarrak egindakoa izan ere, zazpigarren selkatu bezala bukatu du, eta bueno, ba, landismoa goraipatzen badugu, ba, igual Santestebanismoa ere goraipatu beharko genuke izan ere, ba, sekulakoa da, ba, txirrindulari horeretarrak egindakoa. Ralia ere izan dugu, Jean-Pierre, bai. Jaizkibeleko rali goera ospatu zen atzo, eta garailea, ba, Joseba Iraola izan zen, 42. edizioa ospatu zena, eta Aitor Zabaleta geratu zen bigarren. Historikoa, Lola BMW batean Aitor Zabaleta klasikoa, garai batean horretzen gara Andres Vilariñorekin, Zarrarekin ki hori, eta biraien artean, eta hirugarren postua, Jose Antonio López Fonbona Lamborghini bateakin, eta hori ospatu zen, bai, larun batean, eta atzo bertan Jaizkibeleko igoera izan zen. Hori bigarren edizioa izan zen, futbolari dagokionez, euskal taldeek ez dute asteburu oparoena izan, Osasunak huts eta bat galdu zuen Getaferen aurka, 2-1 galdu zuen Alabesek Los Carmenes Zelaian Granadaren aurka, ematen du aurten ere Granada, ba bueno, aurkari zaila izango dela bai Los Carmenesen, eta Errealak utzna berdindu zuen Realearenan, Real Madrilen aurka, Atletikek ostiralean bilagun arteko jokatu zituen Sevillaren aurka, Bartzelonaren aurkako neurketa oraindik, ba bueno, atzeratu egin zen, izan ere ba Bartzelonak astebeteko atzerapena daukalako, ba Champions Leagueko eliminatoria jokatu zituelako, kanporaketa jokatu zituelako, jokatutako do lagun artekoetan 2-1 galdu zuten lehen neurketa, eta jarraian bigarren neurketa bat jokatu zuten, eta 1-0 gailendu ziren lehoiak. Errugbian, Miarritzek 24 eta 21 irabazi du Beziegen aurka, ona, lehenon komentatu dugu ba Bezie talde indartu izan dela, historikoa. Garai batean Bezie eta Brive, alde honetan adituak ere ezagutu izan dute, ba derbi hoiek Brive Bezie garai hartan Mondo Marsanekoak Abiron Baione, bueno, beste denbora Abiron hortxe bertan dugu, eta Miarritze bigarren postuan bertan, bigarren maila horretan, merituko garaipena eskuratu zuten. Eskubaloian, Bidasoaren emaitza aipatu dugu, baita aipatu dugu, bai. Bihar errekanek zeren aurka jokatuko dutela, baina bueno, euskal talde bat ere badaukagu Sazira Sobaligan, Anaitasunak 25 berdindu zuen Benidormen aurka, eta emakumezkoen Espainiako ligan, Jean-Pierre, bera-berak, ba bueno, Alkobendasi 20 eta 29 irabazi zion. Bai, Guardesen aurka bera-berak garaipena lortu lortu zuen, ostiralean, 21-22, eta goraipatzekoa kontu hori. Gauza bat, anaitasunak, 25 eta 25. Hogeita bostna, bai. Bai, 25na, Benidorm finalean, joan den ortean, koparen finala jokatu zuen Bartzelanaren aurka. Europan dabilen taldea da. Eta talde indartsua. Eta fitxaketa... Eta anaitasuna, hor dago Kike Dominguezen agindupean, jokalari gazte batzuekin, eta arrobiko eredu batekin ere, ba, bere lana, aski txukun betetzen, eta bidasoari... Engoan, zailtasunak. Zailtasunak jarrizkan, eta 26 eta 22 aurretik, eta... Lehen arraun munduarekin komentatu dugun antzekotasun hori badauka, bai, izan ere, anaitasunak duela 3 urte, ba, bueno, ba, diru kopuru egonkorra zuen, eta bueno, ba, hor, fitxaketak egin zituzten, eta maila altua hartu zuen, baina dirua pixkanaka xautzen eta jeisten junda. Eta bueno, ba, ikusi dute, ba, arrobiri gabe ez direla inora joango, eta azken 2 urteak, ba, bueno, arrobi hori pixkanaka garatzen joan dira, eta orain, eta, badirudi, fruituak iristen ari direla. Ze taldea jorratu duten, Zumaiarra, Ander Torriko, Ander Torriko. Iparrorratza bezala eramaten dute, baina Ander Izquierdo, kontu jokalari honekin, egalen, eta horre du Fernandez, Antonio Bazan, ba, bueno, da, urteak dara matza Zafiroso Baligan, baina, bueno, gaztetxo iritsizan. Ezen Afarrak ere, ja eskarmentukoa, kapitania Carlos Txokarro, eta Etxeberria ere. Eta horrate zaina oso ona. Oso ona, oso ona, boltzalde batetik, eta Kanzio ere bai. Horrean, ba, arrobiko jendearekin, anitasunak ere, bere helburuak ziur nago eskuratuko dituela ere. Bueno, eta azken izaskibaloian, Baskoniak soilik lortu zuen garaipena Euskal taldei dagokionean, Akuntza Gipuzkoa Basketek 70 eta 86 galdu zuen Real Madrilen aurka, Bilbao Basketek 107 eta 102 galdu zuen Kanaria Handiaren kantxan, eta Baskoniak, ba, 76 eta 73 gaindu zen Valentzia Basketen aurrean, Bildozak azken unean sartutako 3-0 Emakumezkoetan, IDK Gipuzkoak 65 eta 76 irabazi zion Benbinbreri, eta Lointe Gernikak 64 eta 42 galdu zuen Valentzia Basketen aurka. Eta guzti honekin bukatzen dugu gaurko kiroletik saioa eta kirol munduko errepasoa, Jean-Pierre, ezakit beste zer komentatu nahi duzun? Bueno, Joan Ledo jaso zuela atzo sari bat, Hori da, geldiketa, bai. Geldiketa oberena, joan den urteko geldiketa oberena, gurutzagina galdek eskaini ziola. Atezan batek, beste atezan bati emandakoa. Hoxe, maixu omdiak, beste jokalari garrantzitsua. Atzo, hain zuzen ere, sirra. Bikain ibilizan dut. Bikain. Amalau geldiketa. Eta bi arrezaztu, denok. Agatalekura, denok. Seireun. Izen eman dutenek. Seireun. Hortik endu behar da kazetaria, kantolatzaileak abar, 500 eta piko bat izango dira. Gainantzeko ez telebistan. Telebistan ikusten. Hoxe, ba. Telebistan ikusiko dugu, arreta izango dugu. Bai, hoxe. Eta, bueno, telebistan ikusten ez duenak, eta, bueno, ba, jakin dezala, ostegunean, kiroletikeko saioan, neurketa horien inguruan, ba, protagonistak izango ditugula, eta horren inguruan jorratuko garela, eta bestela, ba, bueno, beti bezala, irubebikoitzakiroletik.eus web horrian, eta ba, kiroletikeko sare sozialetan, bai Facebooken eta bai Twitterren, ba, bueno, ba, azte buruko bidasoako kirol taldeen emaitza guztien albisteak ezagutzeko parada dagoela, eta albiste horrekin edo mezu horrekin bukatzen dugu, Jean-Pierre, beti bezala plazerra izan da zurekin, ba, tartetxo hau konpartitzea, eskerrik asko gurean izateagatik. Horretarako gaude, eta osnarketa berzi eta ikuspegi berzi hori, ba, jartzea bidean eta kirol munduari eustea beti. Bueno, eta nora ez, ba, zuri ere eskerrik asko entzule, ba, irratiaren atzean izateagatik, musika pixkatekin usten zaituztegu azken minututxo hauek, eta berriro, ba, berri saiekin usten zaituztegu. Eskerrik asko, eta ostegunean berriz ikusiko dugu elkar.